أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Ve sahbihi ecmain. Bugün hepinizin gayet iyi tanıdığı Ali Rıza Demircan hocamızı dinleyeceğiz. Ama gençler belki tanımayabilirler. Onun için kısaca hocamızı tanıtalım. Hocamız 1945 doğumlu. 1970'te Süleymaniye Camii'ne 26 yaşında bir delikanlı olarak imam ve hatip oldu. Uzunca yıllar burada hutbeleriyle insanları aydınlattı. Şimdi de o zaman da çok kitap, makale ve hutbe yazdı. Şimdi de gayet güzel kitap ve makale ve hutbeler yazıyor. Biliyorsunuz televizyon ekranlarında da sık sık görülür. Son olarak cariyelik konusunda çok güzel bir çalışma yaptı. Ben ona şunu söyledim, dedim ki hoca tarihe geçtiğinin farkında mısın dedim. Gerçekten dinlediğiniz zaman da bunu aynen göreceksiniz. Bu konuşmayı ilk defa size burada yapıyor. Kitap halinde de basıldı. Mustafa Çağlar var değil mi kitap? Evet, yeteri kadar kitap getirdi buraya. Ve gerçekten cariye konusunda ne kadar yanlış bilgilere sahip olduğumuzu bu akşam hocamızdan öğreneceğiz. Kendisini konuşmaya davet ediyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Mevlamıza hamdü senalar ederim. Aziz Peygamberimiz, biricik hayat önderimiz Hazreti Muhammed'e salat ve selam ederim. Bu sohbetimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Mevlamızdan niyaz ediyor. Cümlenizi saygıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öteden beri alıştım. İslam'a göre cinsel hayatı yazdığımda muhataplarım bana niçin böyle bir kitap yazdığımı sorarlardı. Hala da sormaktalar. Bunun için biliyorum. Hocam, nereden çıktı bu cariyeler ve sömürülen cinsellikleri diye soru yöneltebilirsiniz. Hocamız, Allah kendisinden razı olsun, bazı konularda gerektiği şekilde duyarlıdırlar. Müsamahalarına sığınıyorum. Bu kitap bana yazdırıldı desem mübalağa etmiş olmam. Birden çıktı. İlk çalışmaları yaptığımda hocamıza ve ekibine arz ettim. Allah razı olsun, bana bu çalışma devrim niteliğindedir. Tarihe adını yazdıracaksın denildi. Teşvik edildim. Yaptığım çalışmalar üzerinde sundum, görüş aldım, katkı aldım, destek aldım. Gerçekten hocamız ve ekibi olmasaydı bu çalışma bir kitap şeklinde size sunulamazdı. Niçin bu kitap yazıldı? Bütün ilahiyatçılar gibi bu konu benim sancımdı. Yaşadığımız şu şartlar içinde konuya biraz olsun eğilip de ızdırap duymayan, sancı çekmeyen bir ilim adamı düşünemiyorum. Sözün özüne gelirsek, bu çalışmayı yapmamın bence üç sebebi vardı. Bir, bu konu Kur'an'a ve sahih sünnete göre anlaşılamadı. Veya yer yer anlaşıldıysa da uygulamaya hakim kılınamadı. İstismar edildi. İmanları zedeledi. Hala zedeliyor. İkinci sebep, klasik kaynaklarımızda ve günümüzün temel kaynakları olarak nitelendirebileceğimiz eserlerde cariyeler köleliği çağrıştırıyor ve kadın erkek cariyeler cinsel partner olarak algılanıyor. Ve bu kabulün ve anlayışın meydana getirdiği tahribat korkunç denilebilecek seviyededir. İnternette cariyeleri tıklatın, görün neler yazıldığını, nasıl yüce dinimize saldırılarda bulunulduğunu ve nasıl kültürümüzün yerildiğini görün. Üçüncü sebep, bakınız bu daha anlamlı gelecek. Cariyeler tarihin olgusu değildir. Cariyeler dün vardı. Bugün de olabilir. Yarın da olabilecektir. Ta ki kıyamet gününe dek. O halde cariyeler mevzuunun çok iyi bilinmesi, Kur'an'ın bu konudaki ölçülerinin sindirilmesi farz görevimizdir. Bu üç birbirinden önemli sebepler bu çalışmayı yapmamıza neden oluşturdu. Sevgili kardeşlerim, aslında ben asıl yoğunlaştığımız alana yalnızca değineceğim. Ayrıntılara girersem sabahı buluruz. Ben sizin sorularınızla konuyu daha bir açabileceğimi zannediyorum. Ama bu cariyeler gökten zembille inmedi. Dolayısıyla konuyu evvela idrakimize yaklaştırabilmek için gerekli ön bilgilerin sunulmasında zaruret görüyorum. Cariye nedir? Cariye, meşru harp esiresidir. Meşru olmayan savaşın neticesinde alınabilecek esirler, hürlerin esirleştirilmesi anlamına zulümdür ve Allah'a düşmanlıktır. Bir hadisi kutsiye göre. O halde meşru savaş, bunun anlaşılması lazım. Toprak işgali veya tabii kaynaklar edinme ya da egemenlik ve ırk hakimiyeti gibi nedenlerle yapılacak savaş İslam'da gayrimeşrudur. Bu savaşın bizim kitabımızda yeri yoktur. Kutsallığı da yoktur. Çok bir özet çıkararak ifadelendirirsek, Mümtehine suresinin 8. ve 9. ayetlerine göre, 1. Müslüman olduğumuz ve Müslümanca yaşamak istediğimiz için bize savaş açacaklarla. 2. Müslümanca yaşamaya çalıştığımız yurdumuz işgal edilmeye kalkışılınca, 3 Müslüman olduğumuz için bizimle savaşacaklar veya yurdumuzu işgal edeceklerle ittifaklar oluşturulduğunda, bu 3 kırmızı çizginin ihlali savaş nedenidir İslam'da. Pek çok ayet var. Bir ayetle özetlersek, Estaizu billah ve katilu fi sebilillahi lezine yukatilunekum ve la ta'tedu innallaha la yuhibbul mu'tedin. Sizinle savaşanlarla siz de Allah'ın koyduğu ölçüler içinde savaşın. Korulan bu ölçüleri çiğnemeyin. Allah koyduğu ölçüleri çiğneyenleri sevmez. Sevgili kardeşlerim, Bakara 191. Buranın usulünü bilseydim kayda alırdım. Ama savaşların sonuçları olacaktır. Kaçınılmaz olarak. İşte bu sonuçlardan biri de esir alınmasıdır. Soru olarak gelirse üzerinde dururuz. Mütecaviz savaşçılardan ve onların kadınları ve çocuklarından esirler alınabilir. Sorunuzu daha sonra bekleyeceğim. Normaldir açıklanma istenmesi. İslam devleti orduları düşmanın stratejik hedeflerini çökerttiğinde onları savaşamaz hale getirdiğinde galebe çaldığında esir alabilir. Ondan önce çökertmeden önce ganimet amacı ile esir alınması haramdır. Şimdi bu esir alınması ile ve esir alındıktan sonra yapılması gerekenlerle ilgili olarak bizi yönlendiren ilahi ölçü Muhammed suresinin 4. ayetidir. Şimdi inşallah haddi aşmamış olurum. Bugüne kadarki kabullerin zıddına bir ifadede bulunacağım. Bu ayet İslam'da köleliği aslında onaylamadığı, hazır bulduğu köleliği noktalayan, donduran yepyeni bir sistemi ikame eden İslami esirlik sistemi düzeni dediğimiz yapıyı oluşturan ayettir. Estaizu billah. Fe izâ lakîtumul lezîne keferû fadarber rikâb. Mütecaviz saldırganlarla savaştığınızda onların boyunlarını vurun. Hatta izâ eskantumûhum, onlara iyice galebe çaldığınızda teşüddül vesâka, bağı sıkı tutun. Öz anlamıyla esir alın. Ve sonra feinden mennen, ya doğru gidiyoruz değil mi? Feinden mennen aldıktan sonra esir, ya karşılıksız olarak salıverin, ve inna fidâen, ya da belirlediğiniz fidyeleri alarak salıverin. Kur'an'ın getirdiği bu. Savaş olabilir. Fakat savaşın akabinde alınan esirler insandır, Allah'ın kullarıdır. Hür doğmuşlardır. Esirlik geçici bir statüdür. Bu esirleri köleleştiremezsiniz. Köleleştirme anlamına istiabat veya istirkak sözcüğü veya bu anlamı içeren bir ölçü yoktur Kur'an'da. Sünnette de yoktur. Ya karşılıksız veya karşılıklı. Üçüncü bir alternatif yok. Şartlar gereği bu karşılıksız salıverme veya karşılıklı özgürleştirme şartlara göre bir süre alabilir. Ama yapılabilecek olan ya o ya budur. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu alınan esirler Enfal suresinin 41. ayetine göre 1/5'i devletin tasarrufuna girer. 1/4'ü canını ortaya koyarak savaşmış olan mücahitlere tevzi edilir. Ancak İslami yönetimler içinde yaşanılan şartlara göre kararlar alabilir. Benim tespit edebildiğim kadarıyla mücahitlerin, savaşı veren mücahitlerin hakları şöyle veya böyle garanti altına alınarak, ki bunun Peygamberimizin tatbikatında örneği var, devlet bütün esirleri kendi tekeline alabilir ve tutabilir. Ancak tarihi dönemlerde devletin, İslami yapının esirleri barındıracağı kamplar, istihdam edeceği ekonomik imkanlar olmadığı, onların yiyecekleri, giyecekleri, sağlık problemleri karşılanacağı için mücahitlere tevzi zarureti vardı. bugün de olabilir. Ancak devlet asıl üzerinde duracağımız konu bakımından fark etmez. Bu esirleri kendi yönetiminde tutabilir. Şimdi bu kadar bilgi verdikten sonra şu noktaya geçelim. İslam'ın temel edeplerinden biri emir bil maruf ve nehi anil münker göreviyle insanların İslam'la tanışması ve İslamlaştırılmasıdır. Karşılıksız bırakılabilir. Ama fidye almada ısrar da edilebilir. Burada yönetimler özgürdür karar almada. Şimdi fidyeyi kim verecek? Fidyeyi esirin kendisi verebilir. Varsa. Ailesi devreye girebilir, ödeyebilir. Vatandaşı bulunduğu devlet de ödeyebilir. Fakat bu üç kaynaktan hiçbirinden bir hareket görülmezse ne olur? Ana soru bu. Kimse sahip çıkmıyor. Elde 10.000 tane esir var. Tekrar bir noktaya gelelim. Bunlar hür olarak doğmuş olan ahsen-i takvim üzere yaratılmış olan göklerin ve yerin kendileri için yaratıldığı insandır. Bunları ilelebet ne göleleştirebilirsiniz ki böyle bir uygulama yok, ne de uzun dönemler esarete tutabilirsiniz. Ne olacak hoca efendi? Olacağı şu. Yaradan'ın koyduğu iç mekanizmalar devreye girer. Bir. Ne diyorlar? Bir. Zekat. Biliyorsunuz zekat bir devlet vergisidir. Zekatı İslami yönetimler alır ve Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin 60. ayetinde belirlenen 8 mahalline verir. Bunlardan bir tanesi hatırlayın nedir? Vefir rikab fonudur. Yani esirlerin azat edilmesi fonu. Yani İslami toplum Yaradan'ın bir emri olarak bütçesinden belirli bir bölümü sahip olduğu bu esirlerin azat edilmesi için ya elindeki esirlerin azadı için veya Müslümanlardan düşmanların eline geçen esirlerin kurtarılması için ayırır. Ve fir rikab. Bir. Başka? Şimdi bunlar toplumda bir problem. Bunlar yiyecek. Bunlar içecek. Bunlar yatacak. Kalkacak. Bunların hastalıklarında tedavileri yapılacak. Devlet veya şahıslar şu yola gidebilirler. Kur'an emri olarak veya esirlerden talep gelmesi halinde. Nur suresi ayet 33. Fekatibu'um in alimtum fihim hayra. Mesela esirlere devlet fikye olarak kişi başı 30 milyar der. Ya devletin kendisi veya esirdin kendisi der ki beni özgürleştirmem için bir sözleşme yapalım. Devlette veya tevzi edilen mücahit savaşçılara, kendilerine esirlerin tevzi edildiği kişilere, esir de teklif edebilir. Devlet veya kendisine tevzi edilen mücahit savaşçı da teklif getirebilir. Her iki teklifin makul olması koşuluyla kabul edilmesi zarureti vardır. Kabul etmeme diye bir konu yok. Çünkü fekâti bu emirdir. Karinelerden soyutlanmış emirler vücub ifade eder. Şu, yani arkadaş sen esirsin. İlim adamı mısın? Marangoz musun? Terzi misin? Efendim motorcu musun? Her neysen 30 milyar fidyeni ödeyeceksin. Anlaşma yapılır. Esir kendi başına bırakılır. İslam toplumu içinde. Parasını bitirdiğinde ne olur? Özgürlüğüne kavuşur. Ne oldu? Bir zekat. O esirin dışında. İki, sözleşme akdi. Buna kitabet diyoruz. Hadislerde mükatep olarak geçer. Bu arite ve diğer kaynaklarla özel bir babı vardır bunun. İfk denilen özgürleştirme bölümü ve sözleşme yapma bölümü. Bu ikinci ilk mekanizmadır. Fakat ciddidir bu. Bir taraftan zekat, bir taraftan da bu kitabet akdi birkaç yıl içinde bu problemi çözer. Ama daha güçlüleri de var bir yönüyle. İslam toplumunda hata ile adam öldürmede, hata ile adam insan öldürülmesine neden olunduğunda, ölümüne neden olan kişinin varislerine bir diyet ödenmesi gerektiği gibi, bir de Müslüman esirin azadını Kur'an ilkeleştirmiştir. Nisa suresi ayet 92. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاءً böyle başlar ve devamında وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ mü'mindir esirin azad edilmesi. Bu yasa. Kur'an yasası. Bir de kişilerin yeminlerini bozduklarında kefaret olarak yapabileceklerinden biri de esir azadidir. Bir de zihar var. Hadi onu da görev olarak yükleyelim. Mücadele suresi ayet 3 ila 4. Zihar nedir, ne değildir? Ve yemin kefaretiyle alakalı olarak da bak, Maide 89. Bunların dışında bana göre çok daha etkili bir teşvik var. O da Beled suresinde insanlığa aşamayacağı baş erdem, her ferdin üstlenip yapamayacağı insani ametler sunulurken Allah uzur gelen fekkü rakabe der. Esiri azat etme. Ve esiri azat etmenin cennete girme nedeni olacağı devamında belirtilir. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam daha bir müjdeli ki beni en fazla o etkiliyor. Kim bir esiri azat ederse onun her bir organına mukaddi azat edenin kişinin organı cehennem azabından azat edilir. Şimdi yazarken, çizerken düşünmüşümdü. Şimdi Hazreti Peygamberimiz Efendimiz'in örnekleri var. Bazı sahabilere duymadıkları bu hadisler aktarılınca hayretler içinde kalıyorlar. Gerçekten Allah'ın peygamberi böyle buyurdu mu diye soruyorlar. Evet buyurdu denilince aman devreye giriyorlar. Bir esir, iki esir, üç esir. Elinde esir bulunan azat ediyor. Ahiret hayat, ebedi hayat. Hazreti Peygamber'in dilinden yapılan vaatten hulfedilmeyeceğine göre bu saydıklarımızı zekat, sözleşme akdi, hataen adam öldürme cezası, zıar ve yemin kefareti ve azat etmeye yönlendiren ve cennetle müjdelenip cehennemden kurtuluş amaçları sunulup yapılan teşvikler. Bir yol daha var. O da İslam toplumundaki erkek veya kadın esirlerin evlendirilmesi ve onlarla evlenilmesi. Bu da bir özgürleştirme yoludur. Geleneksel fıkhımızda alan kapalı. Ancak kişi kendi öz cadiyesi ile anlatacağım ancak nikahlanabilir. Kendi cariyesi ile nikahlandığı an cariye hür olur. Bir başkasının yönetimi altındaki cariye ile evlendiğinde mehri cariye alır. Malik değil. Mehri alan cariye kendisini hürleştirecek İlk çekirdek sermayeyi oluşturmuş olur. Bu da bir alan. İşin yalnızca bu özgürleştirme boyutu yok. Bunlar mağdur insanlar. Bunlar İslam toplumuna kazandırılabilecek acılı insanlar. Bunlar bedenen ve ruhen eşlere ihtiyaçlı olan insanlar, bunların kendi bünyemizde eritilmesi gibi bir amaç da var. Şimdi mesele bu cariyelerle erkek esirlerle hür kadınlarımızın evlenmesi ve hür erkeklerimizle cariyelerin evlenmesi konusu. Buradan da verilen sadece bu evlendirme ve evlenme. Ve nikah altında olması. Ama gel gelelim öyle bir yapı oluşturulmuş ki önce Allah'ın karşılıksız veya karşılıklı olarak salıverme alternatifleriyle yapılacakları belirlemesine rağmen tarih boyunca bu insanlar köleleştirilmiş. Bu bir. İki, konumuz cariyeler. Cariyelerin cinsiyetliğini sömürmek için ne yapılması gerekiyorsa Kur'an'la, sünnetle irtibatlandırılarak bir sömürü yapısı oluşturulmuş. Nedir bu yapı? Şimdi onu kısaca vereyim. Hazırlanın, sıra size gelecek. Çünkü buranın usulü de öyle. Ne olmuş? Evli olan veya hür Müslüman kadınlarla evlenebilecek durumda olan kişilerin nikahlayabileceği 4 kadın yanı sıra dilediği kadar cariye edinmek. Evli olan veya hür bir kadınla evlenebilecek olan Müslüman erkek cariyle nikahlanamaz. Kur'an hükmüdür bu. Ama bu 4'e kadar hür, parasal gücünüze göre sınırsız cariye. 2. Nikah yapılmaksızın cariyelerle mülkiyet yoluyla cinsel ilişkiye girebilme. İstanbul'da benim tespit edildiğim birkaç yerde avrat pazarları var. Yüzlercesi geliyor. Zaten güzelleri pazara düşmeden pazarlanıyor. Bu pazara getirilenler pazardan alınıyor. Bir adet döneminden sonra nikah yok. Odalık olarak değerlendiriliyor. 3 ay sonra vatandaş bıkıyor. Tekrar bu esiri avrat pazarına döndürüyor. Yeni gelen vatandaş alıyor. O da bir adet döneminden sonra o da odalık olarak devam ettiriyor. Allah'tan yani insan dehşetler içinde, bu çalışmanın içinde dehşetler içinde kaldı. Yani şeriatın gölgesinde fuhuş meşrulaştırılmış. Göreceğiz. İddiamızın boş olmadığı anlaşılacak. Oysa ki nikah yapılmaksızın asla bir ilişki söz konusu olamaz. Şimdi bunu tamamlayıcı bir unsur, kişi kendi cariyesiyle evlenemez. Çünkü kendi cariyesiyle evlense, nikah akdi olsa sınırlanacak. Parasal gücüne göre sınırsız cariye alamayacak. Öyle mi? Mülkiyet yoluyla ilişkiye girilen cariyelerin istedildiği zaman değindim satılabileceği. Satın alınan cariyelerin önceki kocalarından boşanmış olacaklar. Yani bir cariye satın alınıyorsa, evli ise o satın alma boşama hükmündedir. Evlenilirken cariyelerinin zaten rızalarının alınmalarına hiç gerek yok. Malikleri, yani üzerlerinde hukuken tasarruf hakkına sahip olanlar cariyelerin istisnası vücutlarının bütününe bakabilirler. Yabancılara göre cariyelerin örtünmesi gereken yerler göbekle diz kapakları arası. Kendileri maldır. Mal sahibi olamazlar. Kur'an'a aykırı. Her biri arayacağız. Onlara karşı işlenen suçların, ürk kadınlara karşı işlenen suçlar gibi cezalandırılamayacak. Onların hemen hemen her alanda vücut ve eda ehliyeti yönünde eksik oldukları gibi Kur'an'a da sahih sünnete göre de asla meşru görülemeyecek bir yapı oluşuyor. Şimdi bu yapının ana fıkıh kaynaklarımızda ve tefsirlerimizde köşe taşlarını verirsem hocam siz beni uyarın. Bak geldi mi? Bir iki dakika içerisinde bir ara veriyoruz, çay içiyoruz. Sonra tamam. Tekrar sorularla devam ediyoruz. Aşağı yukarı geldik. Şimdi o zaman noktalayalım hocam. Olur. Noktalayalım. Tamam. Peki şimdi ara veriyoruz.